serwisową. To mi się podoba. Wyprzedaż Seat już od 74 900 zł z 5-letnią gwarancją. Auta dostępne od ręki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 81 900 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 19 stycznia, minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Weszło w życie zawieszenie broni w Strefie Gazy. Izrael dostał listę zakładniczek, które dziś mają być uwolnione. Ofiara śmiertelna pożaru w Będzinie, paliło się jedno z mieszkań. Bieszczady zapraszają na narty i górskie wędrówki. Warunki są bardzo dobre. Kilkugodzinnym opóźnieniem weszło w życie zawieszenie broni w Strefie Gazy. Izrael ma listę zakładniczek przetrzymywanych przez Hamas, które mają być dziś uwolnione. Szczegóły Przemysław Lis. Umowa miała wejść w życie dziś o godzinie 7.30 polskiego czasu. Hamas nie przekazał jednak w uzgodnionym terminie nazwisk trzech zakładniczek i w związku z tym dziś rano rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari poinformował, że palestyński ruch nie wypełnił swoich zobowiązań. Ostatecznie o 10.15 polskiego czasu biuro premiera Izraela poinformowało, że w związku z wypełnieniem warunków zawieszenia broni przez Hamas porozumienie wchodzi w życie. Przemysław Lis, Polskie Radio. Zakładniczki mają być uwolnione po 15, to trzy kobiety. W zamian za każdą z nich ma wyjść na wolność 30 więźniów palestyńczyków. Jutro inauguracja prezydentury Donalda Trumpa. Będzie to seria ceremonii, wieców i parad. Dziś prezydent elekt złoży wieńce przy grobie nieznanego żołnierza na Narodowym Cmentarzu w Arlington, a także weźmie udział w wiecu zwycięstwa. Większość wolnych weekendów Donald Trump będzie spędzał w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Przeniósł się do niej na stałe kilka lat temu z Nowego Jorku. Jan Pachlowski. Podczas pierwszej kadencji posiadłość w Mar-a-Lago na Florydzie była nazywana zimowym białym domem. To w swojej florydzkiej rezydencji w pierwszej kadencji Donald Trump przyjmował m.in. prezydenta Chin Xi Jinpinga. Dokładnie naprzeciwko posiadłości Donalda Trumpa swój dom ma Gina. Jest ona zwolenniczką przyszłego prezydenta. Tak naprawdę to jest on moim sąsiadem już od kilku dekad. Bardzo cenię Donalda Trumpa jako człowieka. To jest bardzo dobra osoba dla swoich pracowników. Znam kilku z nich, którzy pracują w Mar-a-Lago. Podkreślają oni, że jest znakomitym szefem. Przyszły prezydent jest również sąsiadem Jenny. Donald Trump jest moim sąsiadem od lat 80., gdy kupił tę posiadłość. Wiadomo, że teraz jego obecność tutaj będzie inna. Nie jestem tym do końca zachwycona. Mam dom tutaj zaraz obok jego rezydencji. Boję się tych utrudnień w poruszaniu. Wierzę, że wszystko wróci do normy. Staram się znajdować pozytywy tej wyjątkowej obecności. Mówi Polskiemu Radiu Jenny. Z West Palm Beach na Florydzie dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Jedna osoba zginęła w pożarze w Będzinie. Paliło się jedno z mieszkań przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Ogień pojawił się wieczorem, mówi Paweł Wolny z Będzińskiej Straży Pożarnej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia potwierdzono pożar w jednym z mieszkań i wprowadzono tam dwie roty ratowników. W trakcie przeszukiwania znaleziono ciało kobiety. Do akcji zaangażowano 12 strażaków i 4 wozy straży pożarnej. Dalsze czynności po zakończeniu działań ratowniczych prowadziła policja. Przyczynę pożaru ustalą odpowiednie służby. Mieszkańcom Tychów nie podobają się reklamy w przestrzeni publicznej. Urząd Miasta zrobił ankietę, w której wzięło udział ponad 1100 osób. 80% z nich uznało, że reklam jest za dużo. Przeszkadzają im głównie te wielkoformatowe lawety czy billboardy, szczególnie te LED-owe. Nie są też zadowoleni z zasłaniania budynków, szczególnie tych zabytkowych. I aż 90% ankietowanych nie chce też reklam w przestrzeniach krajobrazowych i właśnie zabytkowych. Powiedziała Małgorzata Wawak, rzeczniczka Urzędu Miasta w Tychach. Ankieta to jeden z pierwszych etapów prac związanych z wprowadzeniem w mieście tak zwanej uchwały krajobrazowej. W Bieszczadach dobre warunki do górskich wędrówek. Jest słonecznie, a widzialność jest znakomita. Rano w Cisnej i Ustrzykach Górnych było około 10 stopni mrozu. Wysoko w górach jest cieplej niż w dolinach. Najpopularniejsze szlaki są przetarte, bo ostatnio nie było opadów śniegu, powiedział dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Grzegorz Mołczen. Warunki wszędzie w górach są bardzo dobre. Niska pokrywa śniegu, śnieg jest zmrożony. W ciągu dnia

przywitałem się dziś z Państwem miniaturą, którą napisałem w drugiej połowie grudnia ubiegłego roku, czyli miesiąc temu. Pamiętam, że akurat tego dnia wieczorem wybierałem się na jednego z grudniowych śledzików do znajomej i miałem problem z wymyśleniem prezentu. I tak oto w godzinach porannych do głowy przyszedł mi pomysł, by napisać i ofiarować jej krótki utwór, zapis nutowy napisany przeze mnie, ręcznie oprawiłem w ramkę i wieczorem podarowałem jako prezent. Nie chciałem, żeby to moje małe muzyczne istnienie, które przyszło wtedy na świat, nie miało swojego imienia, dlatego nadałem mu tytuł Winter Music, czyli zimowa muzyka, i właśnie ta mała miniaturka okazała się być strzałką w kompasie wskazującą kierunek naszej dzisiejszej muzycznej wędrówki, na którą Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Nie ukrywam, że to spotkanie, jego klimat będzie też mocno inspirowane zimowym czasem, który podczas ostatnich kilku dni miałem przyjemność spędzić w Zakopanem, a dokładnie w domu pracy twórczej. To właśnie tam podczas moich górskich wędrówek wpadały mi do głowy ziarenka i pomimo spektakularnej zimy, którą miałem przyjemność podziwiać, wzrastały we mnie. Te kilka dni wolnego okazały się być również czasem spotkania z moim wewnętrznym marzycielem, którego ostatnio trochę zaniedbałem, a za którym tęskniłem, bo przecież te spotkania z nim są dla mnie arcyważne i inspirujące, a zimowe wędrówki sprzyjają takim wewnętrznym rozmowom, nawiązywaniu kontaktu z samym sobą, skupieniu i wyciszeniu. Dlatego dziś opowiem o tym, co tam widziałem, co w sobie usłyszałem, o zimie i jej strukturach, kolorach i aurze. Ja tylko przypomnę, że jest to audycja Pianokrąg, ja nazywam się Bartek Wąsik, a teraz wzywam i zapraszam Was, drodzy marzyciele, na dzisiejszą wędrówkę. To wielka przyjemność być Waszym przewodnikiem. oniryczny głos Toma Adamsa i fortepianowe wykończenie piosenki Come on Dreamer. Mam nadzieję, że po drugiej stronie głośników zebrało się już grono marzycieli gotowych na zimową wędrówkę. Ja właściwie swoją pierwszą odbyłem kilka dni temu, chociaż przecież zima trwa prawie od miesiąca, ale rzeczywiście to właśnie w górach ujrzałem po raz pierwszy tej zimy jej prawdziwy majestat, za którym tak bardzo tęskniłem. Zwłaszcza, że śnieg staje się towarem deficytowym i zdaję sobie sprawę z tego, że ponad połowa Polski śniegu do tej pory nie zaznała. Ale właśnie zaczęły się ferie i wierzę, że część z Państwa na pewno wybierze się w góry i tam zaspokoi swoją tęsknotę za prawdziwą zimą. To może teraz wejdźmy miękko w ten zimowy krajobraz, gdzie wszystko mieni się i błyszczy, jakby ktoś rozsypał kryształy Swarowskiego. Jest cicho, dźwięki są stłumione, zupełnie jakbyśmy stawiali kroki na innej planecie, na jakimś srebrnym globie. To była muzyka Andrzeja Korzyńskiego z filmu Na srebrnym globie. Mam tak, że kiedy ochłonę po pierwszych wrażeniach obcowania z przestrzenią, krajobrazem, który zapiera dech w piersiach, z czasem zaczynam zwracać uwagę na coraz mniejsze szczegóły, które ten krajobraz budują. To zupełnie jak poznawanie drugiego człowieka, którego najpierw odbieramy w całości, a z czasem zaczynamy przyglądać się jego poszczególnym cechom, które składają się na jedyny i niepodrabialny jego obraz. A kiedy te cechy staną się spójne z wartościami, które są i dla nas ważne, to taki człowiek ma szansę stać się dla nas kimś bliskim, nawet jeśli nie widzimy się z nim zbyt często. I ja mam podobnie z naturą, z którą kontakt za każdym razem traktuję jak spotkanie ze starym przyjacielem. Quand la machine m'emporte vers les paysages, il vient et m'apporte des larmes de passage. Quand la solitude vient me rendre visite, j'ai pris l'habitude alors de l'inviter. Il vient chanter pour moi, me fait pleurer parfois. Souvent, même si je n'étais pas là pour ça, il me fait pleurer ma foi. Si j'y retourne, c'est que j'aime ça, pleurer dans sa voix, pleurer dans sa voix, pleurer dans sa voix, pleurer. Hello there, Sal, it's your old friend Tom. I'm very proud of the person you've become. Where I am weak, well, you seem strong. See into your soul when I listen to your songs. I shut my eyes and I hear you sing. Feel the storm underneath my wing. And I know we'll be friends until the bitter end. Yeah, I know we'll be friends. Natura jako przyjaciel człowieka. Mam wrażenie, że ludzkość ma ostatnią szansę, by to zrozumieć. Polecam zabrać ze sobą tę myśl na najbliższy Państwa spacer, wędrówkę czy odpoczynek, zwłaszcza, że w Polsce zaczął się okres ferii zimowych, więc okazji będzie trochę. Ja tę myśl na pewno niosłem ze sobą podczas ostatnich dni spędzonych w górach, do których po tej małej dygresji czas wrócić, wejść na szlak. W końcu obiecałem dziś Państwu wspólną wędrówkę. Kiedy tak zmierzałem w stronę jednej z tatrzańskich dolin, doszedłem najpierw do granicy lasu, ale zanim ją przekroczyłem, postanowiłem przyjrzeć się jeszcze z bliska bajkowym strukturom śniegu, które jak gruba warstwa lukru oblepiał gałęzie aż po czubek drzew. Podszedłem bliżej, by podziwiać te małe cuda, które chyba tylko natura jest w stanie wymyślić. Wyglądały jak partytura graficzna, jak muzyka na wyciągnięcie ręki. W tych wnikliwych obserwacjach cudownych śnieżnych struktur, które mam wrażenie natura formuje, gdy nikt nie patrzy, byłem gotowy na to, by podążyć ścieżką w głąb lasu, który wyściela jedną z moich ulubionych tatrzańskich dolin, którą staram się odwiedzać o różnych porach roku, ale przyznam się z ręką na sercu, że tego miejsca w takiej zimowej odsłonie jeszcze nie widziałem. Akurat tego dnia niebo zasnute było niskimi chmurami, z których leniwie padał śnieg. Miałem wrażenie, że świat jest monochromatyczny i zbudowany jedynie z gradientu rozpostartego pomiędzy białym i czarnym kolorem. A pomimo tego, ten widok w swojej surowości był piękny. Byłem tam sam, a w tej ciszy miałem takie wrażenie, słyszałem, jakby las mnie wzywał i zapraszał do środka. Nothing left to win. deeper into the woods. I'll help you let go, and we'll take it slow. So come on, give in. You are now your skin. W tym zimowym wytłumieniu, otoczony ze wszystkich stron ośnieżonymi drzewami, czułem się bezpiecznie, jakby ktoś przykrył mnie po uszy puchową kołdrą. Na tyle bezpiecznie, że postanowiłem zejść z głównego szlaku i pójść alternatywną, mniej uczęszczaną drogą. Podążałem w spokoju za pięknym głosem po ledwo widocznych, zasypanych śniegiem śladach. Jak się okazało, tym głosem była moja własna intuicja, którą w tej ciszy usłyszałem wyraźnie i której postanowiłem zaufać. Przeciskałem się przez powalone pnie i skały, które dosłownie wisiały nade mną, a z każdym krokiem krajobraz nabierał coraz większej abstrakcji. Usłyszałem cichy głos ptaka. Coś przebiegło po gałęziach. Ktoś jakby niewidzialną ręką co chwilę zrzucał z nich śnieg, a rzeczywistość zmieniała się stopniowo w baśń. Wielkie pnie drzew na tle szarych ścian wyglądały jak chór i wtedy wyobraziłem sobie, że słyszę jego głos, tajemny kot, który jest ukryty w drewnianym pulsie. Moja wyobraźnia zaczęła działać, a to niezwykłe miejsce, w którym się znalazłem, nabrało fantastyczności, którą dodatkowo podbił moment, kiedy zajrzałem do mapy w celu sprawdzenia i zapamiętania tego punktu na przyszłość. Okazało się, że pod postacią niebieskiej kropki widniejącej na ekranie telefonu stałem gdzieś pośród skalnych szczelin opadających ze szczytu, który nosił nazwę Saturn. Uśmiechnąłem się do siebie, bo nie wyglądało to na przypadek i właśnie tam przyszła mi do głowy pewna kompozycja, którą postanowiłem się dziś z Państwem podzielić, a jej filozoficzny wydźwięk kryje się również w tytule The Unanswered Question, czyli pytanie bez odpowiedzi. Proszę się wsłuchać w te następstwa pięknych, niewzruszonych smyczkowych akordów, na tle których instrumenty dęte zadają pytania. Na 5 minut oderwijmy się teraz od ziemi. To była kompozycja Charlesa Ivesa, która na słuchawkach idealnie sprawdziła się te kilka dni temu podczas mojego postoju u podnóża turni Saturn. A póki stoimy w głębokim śniegu, zanurzeni w klasyce, to chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze jednej kompozycji, która z górami ma wiele wspólnego, a szczególnie z jedną z nich, czarodziejską. W tej niezwykłej powieści Tomasza Manna jest fragment, w którym główny bohater Hans Castorp wybiera się na zimową wędrówkę, podczas której dokonuje się w nim egzystencjalna przemiana. Śnieżyca wymazuje w nim jego kontury postrzegania świata. Śnieg zasypuje poczucie czasu. Posłuchajmy wzruszającego lamentu Hansa, który rozpływa się w tej bieli. Ta pieśń stanowi część opery Pawła Mykietyna Czarodziejska Góra. W tle już brzmią mroźne dźwięki elektroniki i preparowanego fortepiano. Za chwilę pojawi się głos barytona Szymona Komasy. Przestańcie się na mnie gapić. Moja dusza poszła sobie gdzieś w górę i w górę, jeszcze wyżej. Nic nie rozumiem, ale dobrze mi to robi. Miejsce, do którego doszedłem, nie było celem mojej wędrówki. Chciałem iść dalej i dalej, jak to przed chwileczką uśpiewał Hans Castorp, w górę i w górę, zwłaszcza, że powłoka chmur zaczęła powoli rozpływać się, ustępując miejsca błękitom nieba. Słońce coraz odważniej przebijało się przez rozchodzące się na boki mgły, a świat zaczął iskrzeć i migotać. Mrużąc oczy, wyobrażałem sobie, że pomiędzy zasypanymi śniegiem, wielkimi kamieniami i konarami drzew równolegle do mnie przemykają dyskretnie zwierzęta. Ten widok jakoś uskrzydlał, a droga w górę już nie była taka trudna. Thank you. końcu po trudach wspinania się w pełnym słońcu z szybko bijącym sercem dotarłem do celu. Przede mną otwierała się spektakularna perspektywa doliny, na dnie której spoczywały zamarznięte jeziora, wyglądające jak zasypane śniegiem wielkie boiska. Dzięki bezwiecznej pogodzie nad wszystkim panowała cisza. Nie widziałem nikogo, byłem tam naprawdę sam. Czułem wielkie wzruszenie i nie wiem, czy na ten stan miały wpływ uwolnione endorfiny, ale wiedziałem, że jestem na swoim miejscu. Słońce powoli wychodziło zza grani, wszystko było zalane błękitnym światłem, a ja przymknąłem oczy i marzyłem teraz tylko o tym, by brać głęboki oddech jeden za drugim i chłonąć tę wspaniałą chwilę. Help, I have done it. I have been here many times before, hurt myself again today, and the worst part is there's no one else to blame. Dzień mijał szybko i z każdą minutą, przynajmniej miałem takie wrażenie, światło przechodziło swoją kolorystyczną przemianę. Ale co zauważyłem, to to, że ta przemiana kręciła się wokół wariacji na temat mojego chyba ulubionego koloru, czyli błękitu i wszelkich odmian niebieskości, które w połączeniu z zimową aurą stwarzają nowy kolor nieboskości. Lato słynie ze swojej złotej godziny, czyli golden hour, a zima to zdecydowanie królestwo porannych i wieczornych błękitów, które dzięki temu, że dzień zaczyna i kończy się dosyć wcześniej, możemy w spokoju celebrować. No to sposób nasza dzisiejsza wędrówka dobiegła końca. A ja, drodzy marzyciele, odprowadziłem was właśnie do punktu, w którym ona się zaczęła. Mam jednak nadzieję, że po tej wędrówce wy, drodzy słuchacze, z własnym wewnętrznym poczuciem spokoju jesteście już gdzieś indziej, gdzieś dalej i że dobrze wam tam. Życzę, żebyście ten stan zachowali w sobie jak najdłużej, a gdy się będzie kończył, zadbali o uzupełnienie jego zasobów. To była audycja Pianokrąg, którą realizował Grzegorz Leczkowski i wydawała Michalina Bieńko. Ja nazywam się Bartek Wąsik i mówię do usłyszenia za 2 tygodnie.